सुन बलिए आए रुत मस्तानी मेरी रानी दीवानी चल प्यार कर ले। आए रुत मस्तानी मेरी रानी दीवानी चल प्यार कर ले। निगाहें अब चार कर ले खुशी से इकरार कर ले। निगाहें अब चार कर ले खुशी से इकरार कर ले। गल जाए कहीं यूं ही न जवानी दीवानी चल प्यार कर ले। ओ ढल जाए कहीं यूं ही न जवानी दीवानी चल प्यार कर ले। सुन माहिया जगले से सोनिए यू तड़पाना छोड़ दे। कहती है धड़कन मेरी दिल धड़काना छोड़ दे। लग जगले से सोनिए यू तड़पाना छोड़ दे। कहती है धड़कन मेरी दिल धड़काना छोड़ दे। दीवानी चल प्यार कर ले। ढल जाए कहीं यूं ही न जवानी दीवानी चल प्यार कर ले। दीवानी चल प्यार कर ले। ओ थम जाए ना ये नदिया तूफानी दीवानी चल प्यार कर ले। सुन बलिए सुन माहिया आए रुत मस्तानी मेरी रानी दीवानी चल प्यार कर ले।